Komunikat Instytutu Łączności o krajowej częstotliwości wzorcowej. Urwana klisza z życia, jak kontrakolektyw na tropie marzeń, jak szalony detektyw multum wyrażeń. Jak ktoś czeka na pracę, efekty darząc zaufaniem wielkości azjatyckiej sekty, niepozorne szepty przeradzają się w krzyk, wszystko zaczyna działać na styk, powstaje hała, a nikt nie jest w stanie powiedzieć o co B, komu robić się chce. Jak ciągle słychać, że źle, dawne powiązania tnę, pozostają gderania. Nie ma jutra bez przeszłości, od problemów się odganiam. Tu nadzieja się wyłania, choć ona matką głupich, ale i tak nie twierdzę, że życie jest do dupy. Jak papier wódce, przecież o swoje się kłócę. Nowe pomysły nucę, zarzekam się, że znowu wrócę z nowym materiałem. A co dalej, he? Kłopot rodzi kłopot, z tego kłopotu w potok. A ja obok patrzę, jak zalewa świat kłopotów potop. Pytam co to, lecz odpowiedź tu jak omen. No i radź sobie z tym symptomem, kiedy głupota stałym ludzi patronem. A kiedy zmądrzeje, zobaczę sens niewyjaśnionych znaczeń. Ta, nie inaczej. A kiedy zmądrzeje, zobaczę sens niewyjaśnionych znaczeń. Ta, nie inaczej. A kiedy zmądrzeje, zobaczę sens niewyjaśnionych znaczeń. Ta, nie inaczej. A kiedy zmądrzeje, zobaczę sens niewyjaśnionych znaczeń. A więc patrzę. Naiwny jestem, wierząc byle co. O esterii greka, czas mi ucieka, bo niemożliwością jest dogonić takie powołanie. Zewnętrzne oddziaływanie, bynajmniej niewskazane. Ale co się stanie, gdy na moment zatrzymam? Przecież życia całego nie przekimam. Z pamięci wymasz to, co niepotrzebne, ktoś mówił mi, lecz ja o tym myślę bezwiednie, a ciało drży, gdy idzie z przeszłości klisza. A doświadczenie po kolei z błędów rozlicza wnioski obozowicza. Idą w przód, myślę wstecz, pojmuję w ten sposób rzecz. Ktoś daje grecz, a ja wciąż przedzieram się przez tłok, oczekując więcej niż procentów ma brok. Daję słowo, nigdy nie patrzyłem na to, choć motyw tematu krótki niczym attacko. Kolejny rok i łyk do rato znów. Ciche wzruszenia, komuś zabrakło słów. Bywaj zdrów. I następna 300, a życie pędzi jak na sygnale karetka. Dla wybranych kuszetka, dla zwykłych miejsce w tłumie. Jest wiele sposobów, każdy robi co umie. A wokół kpiny za podjęte nadgodziny, bo człowiek głupi jest tak bez przyczyny.